أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية دي زنا الله جل جلاله تسلي ورقي نبي عليه الصلاة والسلام دا او دغه رنګي چې څومره امتونه تیر شوی دي اجمالی طور دا غي تذکره کوي او بیا د هغه خلکو تذکره کوي چې کم پاغي کې مالدار خلکو غټ خرکو او نعمت والا خلکو نو الله فرمای و ما ارسلنا او مونږ ندی لیگلی پیغمبرانو لراب فی قریتن بحث یو کلیگی وما ارسلنا مونږ ندی لیگلی فی قریتن بحث یو کلیگی کلوی کل دے کولو کی کل دے کغٹ خار دے کولو کی خار دے من نذیرن یو یرون کی یو پیغمبر یو رسول اغم مونږ ندی لیگلی الا قال مترفوها مگر ویلی دی دا اغی اغا نعمت فرستو خلکو نعمت والا خلکو مالدارانو خلکو عیش فرست خلکو دا دغا کلو اغی دا خبر کړی دا انا بی ما ارسلتم انا یکینن منگا بی ما پاغ دین بانده ارسلتم بی چه تاسو پاغی را گلی گلی شوی کافرون کفر کونگی نو نبی علیہ السلام ته الله پرمایدا یوازې د اهل مکه او کارنه د غټ خلک سرداران خلک ناز نعمت کې پاله لشي خلک دا تن منی نو دا صرف د مکه نه دی د مخ کې نه الله وی چې کم یو کلی کې مونږه پیغمبر را لګل دي او هغه کې مالدار او عیش پرست خلک دي ناغې په مخامخ باندې په خله باندې پیغمبر ته ویل دي دا تا چې کوم شعر ولې موږ په دې کفر کو ځان من خبر ده انده له نو آیات کې یو نبی علیہ السلام ته تسلی ده چې دا صرف د مخ کې نه دا خبر را روان دویم د نور امتونو حالت هم معلوم شو او درې مدا خبر هم معلوم شو چې مال او نعمت انسان د حق نالی انسان کی غفلت پیدا کی عیش پرستی او ناز و نعمت انسان کی غفلت او بدمعشی پیدا کی او د حق لار نه منه کی ځکه الله تعالی خپو دې چې سمر کلی الله ذکر کی الله وی اس یو کلی کی داسې نشته چې مونږ دای کی پیغمبر لګلی سرکش خلکو دا خبره کړه مالدار خلکو ناز نعمت ول خلکو دغه خبره کړه دا تاسو چې کم شیر اوله دا مونږ نه منو په دې باندې مونږ کوفر او نن هم دغه طریقه ده دغه خبره دا به چلیږي ځکه ناز نعمت انسان کې تکبر پیدا کوي او تکبر انسان به د حق نه سګي منه کوي زمونږ استاد محترم ادو بیت چاندې لتلو نو د دې یو علاقه کس زمونږ د علاقې ګوټي سره ډیر مالدار اوس غالباً چې وپات ده وته زه دا نه منم چې الله رازق دی چې الله رازق دی نو دا دوره خلک بیریز کولې مړیږي هغه ولې مجیو جواب وته خو دا منې چې وژنې خدای ویا وایي څه سبب ولا ګوري غوته یا نو وته څنګه چې الله تعالی ګاړې مرز او بل تکلیف دا د اجل ذریعہ ګرځي نو دا معنا نه چې الله سره رزق ختم شي خدک لوګ او تند الله تعالی د مرګ یو ذریعہ ولا ورځي دا دی دا مانان دا چه اللہ سر رزق ختم دی و اللہ رازق نده بلکه دغه رزق نمیلاوی دل اللہ تلا دا غی دا پار دا مرگ سو گردی سبب گردی نشته دا سی خلق بل دی ام دا کالا کن دا مارو خبره کول مشرات وی غزوام چه اغوی وی زوام چه دا غریب غریب خده دی خدای پاک غریب زکا پیدا دی لائن کده دی سڑیز بی نه غریب بینه پیدا وزدا تکبر خبر الان کې خپل علاوه درک نه لګید مال راغه نو بیا داسې خبره چې غریب زګاډي تم نه دی خدای پاک ذلیل پیدا کړ خبر ده اندل دا په دې څه پوجا باندې د مال او د عيش پرسته پوجا باندې انسان بیا دا قسمه چل ول کوي دا الله تعالی د یو قوم خبره د یو پیغمبر د یو کلی خبر نه کوي الله هر یو کلی کې چې پیغمبر را لې حصر سره اس یو کلی نشته الله وای چې پاغه کې يرون کې پیغمبر راغله الا قال مترفوا دک عيش پرست او نعمت پرست ول خلق او تدک خبره کړی دا چې تاسو دا کم شیر وړ په دې باندې موږ څه کوو کفر الله جل جلاله د دې یو بل خبر را نقل کړي جواب کې سویل نو یو غلغه خبره کړي چې موږ نه منو او دغه خبره وقالو او ویل دي دي نحن اکثر اموالا و اولادا منګ ډیر یو په اعتبار د مالونو باندې او په اعتبار د اولادونو باندې د هغه چانه چې کوم ستاسو د دین منی دا غین موږ مال کم سیوا اولاد کم سیوا و ما نحن بمعذبنا او موږ نیو چې موږ تب عذاب راکنه شي څه مطلب لاول هو قیامت منونه قیامت شته نه خبر ده دل او بل فرض ک قیامت یی نو الله مونږ لستاسو نه دومره مالونه اولادونه را کړی دي چې کچره قیامت کې الله پاسو نو مونږ د الله خوخیو ځکه دلته مال او اولاد را کړل دي نو چې دلته را کړل دي التم بیا الله تعالی مونږ له عذاب نه را کوي مونږ د الله خو خلق یو مونږ ته مال او اولاد را کړل خبر ده تعالی مقصد مفسرینو علامه سعدی نصر الدین سعدی خپل تفسیر کې دا مطلب بیان کړ لاول غي قیامت مننه لاول پاسې دل نشته او که پاسې دونو دلته د الله خو خو مال اولاد را کړ نبی ال تم مونږ ته الله تعالی عذاب نه را کوي مونږ د الله خو د دې عام طور عام مشرک امداسې ذهنیت ول خلګي چې چا سره ډېر نوغه کپ حرامو ګټلی او پکوري لیکلی هاذا من فضل ربي دا لیکلی او هاذا من قهر ربي دا د رب قهر د چې په حرام مې کور جوړ غل هغه په لیکلی نار سره وې دا وګوره الله وې خو وخت الله پر کول او کړی خبر ده تعالی حالانکه مال ملاویدل دا د مقبولیت سبب نه دی انسان ته مال ملو شه د الله په نزد مقبول کست دا خبره ده سي او یو انسان سره نشته الله ول د گزاري ورکي بس صرف ضرورت پوره کیږي نه ورکي نو دا د الله په نزد باندې د مردودیت سبب نه دی چې ګیندا د الله په نزد باندې ذلیل او مردود سړی دی نو ځکه ول الله نه مال نه د مقبولیت سبب دی او نه د مردودیت سبب دی او دی مشرکانو به استدلال کو په دی باندې چې موږ سره مال دی نو موږ د الله په نسب باندې مرضی خلق یو الله زموږ خوشاله دی او دا مسلمانان چې دوی ته الله نه دی ورکړي نو دوی الله ته نه خوخه خلق دی نو که پاسې دون هم موږ ته به عذاب نه ملاويږي ځکه موږ د الله خوخه مال را کړل او کدي پاسې دل نه دی ته بس ملایي عذاب ملایي نو دا خبره هغه غلطه ده ځکه مال چې دی دا د الله په نسب باندې د الله په مشیت باندې د دې تقسیم نه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا نو د دې تقسیم هم د سپه د سپه باندې د الله جل جلاله د طرف نه او چاته ډیر او چاته لګو دام د چا د طرفه دی، دا د مقبولیت د مردودیت دا تکوینی طور د یو حکمت وجنا الله چا ته ډیر ورکړی دی او چا ته لګ لکه خپل الله فرمای ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. پیغمبر دې ته وایا قل ته وایا دغه شی باندې مدار نه دی، دا خود الله یو تکوینی فیصله ده، د الله مشیت ته چاله الله رزق پراه کی وغړي ویک تر او چې چاله وغړي نغله سکی تنګي رزق پراخیدل او رزق تنګیدل دا د مقبولیت او د مردودیت دلیل نه دی، بلکې دا تحت الحکمت د حکمت د وجنا الله چا پر کولو کې او بچا باندې سکی راټیټک. نو ته وګوره باندې ټیم کې به یو ګناهګار کسي او دومره په الله ورکړی او چې ګوره نو ساره می توپ چې او کچر توپ چې به گئی او چې ګوره نو چې سپې سی په هغه باندې راوړي، بل طرف ته به یو غریب انساني 15 وخت موز بګی چا سره به زیاتې نه گئی، نو چې هغه ته ګوره نو هغه سپیکینګ چی کوي خبر ځان دل بعد ټیم کې به یو نیک انساني هغه سره وډيري یو ګناګاری نو هغه الله تعالی ولا نور سزا ورکړي نو نورې زللې بعد ټیم کې نیک او ګناګار دواړو ته چې ګوره ګناګار سره سم یو نیک سره سم بعد ټیم کې ګناګار او دغه دواړه سو یو دواړه ټکرې وای کوموز او داس کې نام ټکرې وای او دا بل د خیر کار نه کینو بیا هو الله تعالی عمومی طور حالات راولی نو دیو اسرم سو ایٹا کری وی. نو مقبولیت او مردودیت دا پا مال ندی، دا بس دا اللہ جل جلالهو یو حکمت تے یو مصلحت تے یو نظام اللہ چلی چابانی کلاوی یو چابانی تنگی، نو دا دا مقبولیت او دو مردودیت دلیلو ندی. دا دیو جی اللہ تعالی پرمائی چې دین خلق غلط عبرت لی کلو ای پیغمبره ان الله یبسط الرزق الله جل جلاله رزق پراخی لمن دا اچار پر ایشاو چې پراخی ول وغواړي ويقدر او الله تعالی تنگی لمن یشا برو باسه دی لپاره دا هغه چا لپاره چې الله داغه د پر تنگول وغواړي ولکن اکثر الناس لیکن الله پرمای اکثر د خلقونه لا یعلمون هغه نه پويږي په دې خبره باندې چې دا د حکمت مسلې دي او دا د قابلیت مسلې نه دي. او بل خبره دا الله پنځ باندې سشي د مقبولیت دلیل له نور پسې آیات کې بیان را روان دي. خو یو حدیث هم وره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري او ستاسو مالونو ته نه ګوري چې خيسته دي الله په نس باندې نږدې دی او دې بدرنګ دی الله ته نه خوخل او ستاسو مالونو ته نه ګوري چې دې الله ته ډیر خو دې زکه دې سره مال سیوا دي کله نه کله زکات ډیر ورکي الله ته خوخت دی او دابل خدان له خوار دی نو دې نه الله دې ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبكم لیکن الله ستاسو زړونو ته ګوري. دا الله نظر پکم زبان نه بزلو باندې خبر نه ده نشته ور سره خوځلې دا د کویر سره نډیر باندې ور کړو بس الله تعالی ته غزلو منظور نظر دی الله غته و اعمالکم ولا ستغوري عمل تغوري انسان لم په صورت او په مال نظر نه دی ساتل پکار بلکې پزلو په اعمال باندې انسان لس ساتل پکار دی خیال زکپ اعمال او د زړه په نیت باندې د انسان ترقی راځي په دې باندې د الله نظری او کچره د دین د انسان غافلې خبر ده تعالی نو دې په کته باندې زی او کمال او صورت او شکل ته ګوره نو دا د الله په نس باندې د سره ډو معیار د قبولیت دینا. او ورپسې الله جل جلاله خپلم فرمای الله تعالی فرمای وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم ندي مالون استاسو او ندي اولادون استاسو بالتي فاغه طریقہ فاغه خصلت باندې تقربكم چې تاسو نزدیکی دي تاسو لرا عندنا زمون پنس باندې زلفا پنس دیکت سره نو مال اولادو اگر تاسو الله جل جلال ہوتا ننیز دی کئی الا من آمنا مگر که تقرب را ولی نصر را ولی بارحال زده آیات با بیا بوگ دیگی دیگی لون تفصیل سیوار بس دغا مخی پوری دیر دی وما رسلنا اللہ وی منگ ندلی کلی فی کریتن پا حسی او کلی کلوی دیو کوڑو کلی من نذیر اند پیغمبر نا دیرون کنا الا قال مترفوها مگر ویلی دی داغ کلائش پرستو خلکو انا بما ارسلتم انا یکینا منگا بما پاغشی باندی ارسلتم بی چلیگلی شویاغی سرا کافرون کفر کون کیو وقالوا اول باغوی نحنو اکثرو منگ دیر زیادو اموالا پا محل کے پمالونو کې وا اولادن او پا اولادونو کې وا ما نحنو نیمنګا بمعذبین عذاب کړی شوی قابل العذاب قل وای پیغمبر ان ربی یقینا فالون کې زما چې ده یبسط الرزق فر خیر رزق لرا لمن دا چار پر یشاو چې اوغوالي و یقدر او تنگیه دا هغه چار پر چې اوغوالي نو تقسیم د الله طرفه او پرخیو تنگیم د چا طرفه او دلی آسان دلیل لري ور یو زمیدار منډي وي بل زمیدار منډي یو سرم دوخ په لاس بل سرم یو سرم دوجره پټ یو بل سرم دا یو غ الټا شي په یو باندې یو بل پکې سوګي غټو خبر ده تعالی دک سي راواله اصل کې مسله دا ده د انسان دا سمر منډ تل جی دا سبب دی پدې کې چول لکم ځنه کیږي دبرنا وفي السماء رزقكم وما توعدون الله فرمای استاسو رزقكم اسمان کې دواغه چتاو سره وادي کولی شیم دبرن وی انه لحق مثل ما انكم تنطقون الله فرمای دا خبره داسې حق ده لکه استاسو چې په خپل باندې خبرې کوي څنګه چې استادو خلی خبره استاد په خپل بل انسان خبره نشي کولی نو استادو خلی نه بلکې سپړې نشي د دې وجې کمه زیات تقسیموم دبرنا او تنګیو پراخیمو دبرنا الله پرمې په دې بل سپټر خلک نه پوي ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکنا لا يعلمون نه پويږي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا سلام في فرات نسيك الله خير البركات نسيك يا خير الرسول مصطفى الله كريم اما لولا جمع بر خير ذري او بر ده الله مال الله خير شر ذري مگر ده الله كريم ترازي شکر الله نسيك صلى الله عليه وسلم Yeah.